المقلوب. القلب في المتن وفي الإسناد قرط ما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليغربا أو جعل إسناد حديث اجتبا لآخر وعكسه إغرابا لو قمتا حنا كأهل بغدادا حكم وهو يسمى عندهم بالسارقة وقد يكون القلب أطلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه المقلوب. كن ني غيس بنن خيت خم خم تي خم خم حديثي بو خامتاني موم لا ني تودي المقلوب. المقلوب موي لو خامتاني دنجكو جالار بي. السيوطي رحمه الله تعالى من تي ديكو ديفينير اك دي واخ ليغا خامتاني مومو اديو تي والو قلب مانام تي والو مقلوب. من القلب في المتن وفي الاسناد قر اما بابدال الذي به اشتهر واحد بواحد نظيره ليغربا او جعل اسناد حديث نجتبا. غيسغا تي بي دي اف بي دفا جوم واحد بواحد لا بواحد نظيره ليغربا او جعل اسناد حديث نجتبا. كون القلب جالر بي wolbuti qalb fil matni ci yahu hadith wa fil isnadi ak ci tialale qar ci la saxe manam saxna ci yahu hadith ak ci tialale hadith nan lay amé mune imma day saxe imma ndal bi ibdali swat bi ibdali ci wéccé allazi ko xamné bi ci mom ishtahar dafa def ko siwé manam wéccé manam aji solo manam da ngay ko xamanteni da fay solo hadith nga wéccé ko alladhi ko xamne mom bihi ci mom ishtahar la siwé manam hadith bi da fa siwé ci mom nga wéccé ko bi wahidin ci kenen ko xamanteni manam nit ko xamanteni da fa siwé ben hadith nga wéccé ko bi wahidin ci kenen ko xamne nazirihi ku melni mom la manam ak kamam la soit dañu bokk manam jamono wala generation surtout ci walu gogou lay amé li ghriba bu ko defé mu tumrankel manam mu indi lu tumranké lolou ben xet la aw wala bok mu def nako defé na jaali def isnadin challale hadithin hadith bo xamné ittaba dañ ko tan ngir li akhirin nga jox ko keneen benen hadith wa aksuhu ak safanda manam tialale hadith nga jox ko ben matnu niki non nga jël benen matnu jox ko benen tialale lolou tamit koku itam qalbu la manam jallarbe hadith la yeb nga def ko ihraban ngir indilutum rank awol bok mumtahinan mbirum nek aji natu ka ahli baghdad comme wa baghdad manam nitu baghdad hakaw lañu netali jeul ci ñom manam moy qissa bobu ñu amon ak imam al-bukhari rahimahullah wa huwa te lolu nonu nga xamantene dang koy def soppi cialal ab hadith jox ko keneen benen matna wala matna nga soppi jox ko cialal ab benen hadith wala bok jeul nit duggal ko fum bokut wéccee ko keneen bu nekk ci beneen càllale yusamma def na ko tuddee indahum maanaam def ko ngir natto indahum def na ko tuddee fa indahum fa ñoom bi sariqa ci sariqa akuk càcc kuma sariqa mu sàcc la bana voilà waqat léeg-léeg nag yakun dan nekk alqalbu jàllar bi sahwan nekk ci njumte atlaqa bu lu nunu maanaam boo xam ne ka ko def da koo boyal maanaam ak njuumte rek moo ko ci yóbbu atlaqa maanaam moo ko ci yóbbu moo ko boyal maanaam yóbbu ko ba loola ba foofa kon ñeenti bayit yi muy 239e bayit ba 242e insha allah moom la ñu gis ci suñ jotaay bi mu aju ci li nga xamante ne moom mooy almaqlub almaqlub mooy mi ngi jógee ci alqalbu bi tekki jàllar bi comme ni nga xam ne moom mooy baat bi njëkk ci bayit yi maanaam mooy soppi dara maanaam jàllar bi ko mu jógee ci benn wàll nga yóbbu ko geneen wàll moo tax xol qalbu ci boppam xol bi moo tax ñu koy tuddee qalbu ndax day jàllar bi ko comme ni xadis bi wax ma min qalbi min qulubi bani adama illa bayna asba'ayni min asabi'i ar-rahman yataqallabu fihi kayfa yasha yalla amul benn xol ci xolu doomu adama yi ludul mi ngi ci diggante ñaari baram yu buur bi nga xamne moy aju fess delu yermande baram nak fofu dañ ko wax mu nek ay mbir yo xamantene manam ay melo la borom sonara ak manam yo xamantene day tektele manam ay mbir yo xamne da fay aju ci ciobare bop borom bi subhanahu wa ta'ala ak mbir yo xamne da fay aju ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala nit mi ngi digeunte ciobare yalla ak kattanam ci xolam mu koy jallar bi sa yu ko nexe xol le fait que ma summi al qalbu illa li taqallubihi fahdhar an al qalbi fi qalbin نقول ها احذر عن القلب في قلب وتقليبي مانام موي خول كين توديو كو خول لودول جالار بيكو بيمي جالار بيكو رك كون ياو موي تانديكو دي جالار بيكو ساي خول بي ولبتي غي ياو غي غي نيك كو خامل دا غي فولاتيل مام دو نيك سي دارا تي بو سيت لو خالاي دا غي غيس ني خول ميل باسكو نيوم في سين خول جيم رك اك ني سين خول ميل رك لا ني ميل دا غي نين غيس نيو ري ليغي نوبي ليغي جوي ليغي retanat ci sase et cetera xol le fait que muy jallar bi du tok ci ben état du ci sax day jugge fi dem ci benen état digeunte contane mer jaxle ubeku fiix njaqare tis et cetera buñ ne qaraba shay'a manam jallar bi nañu mbir jallar bi nañu mbir ah man ma summiyal qalbu il nako ma summiyal insanu illa annahu yansa wa ma summiyal qalbu illa annahu yataqallabu nit dañ ko tuddé nit parce que day faté insan ci nasiya niki nono xol lañ ko tuddé tax day jallar bi ko qalaba shay'a jallar bi na mbir limi tekki moy wolbutiko no comme nit ñi def yéré nga xam tane yéré bi day nekk ni nga wolbutiko manam yobbu ko ci benen sens bi manam de ter sorte que dang koy wolbuti manam ba nga xamantene ñaw ñaw yi day feñ ci biti manam bir bi ak ci biti bi lool moy qalaba amma li nga xamantene mom moy ci istilahu borom hadith rahmatullah alayhim buñ waxe qalbu limi tek manam al maqlub borom xam xam yi rahmatullah alayhim daf ci am ño xamantene ñom dañ japp ne comme hadith maqlub dafa bari ay façon déjà ci walu cialale ak ci walu matnu lool mom motax wax rek ne hadith maqlub nangam la day xawa jafé waye li nga xamantene mom la al imam abu abdullah al hakim an naysaburi rahmatullah wala bok al imam ibn salah rahimahullah ci ulum al hadith definir li nga xamantene mom moy manam maqlub mune mom moy ibdalu lafdhin bi akharin fi sanad al hadith aw fi matnihi bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwihi manam moy jallar bi ben bat nga jallar bi ko manam nga remplacer manam nga wéccé ben bat ci benen bat ci cyallal ak hadith gi wala bok ci yahu hadith bi ci jital ko wala bok ci mujjel ko wala yu demé nek non wala yu demé nek non kon moy bo jëlé bat nga remplacer ko ak benen bat mo xam ci cyallal hadith bi la wala ci matnu ci yahu hadith bi la mo xam da nga jital li nga jaawale wala dang ko mujjé wala yu demé nek non manam bu ko défé lu bari mën ci dugg kon li mom moy qalb qalb nak mun al qalb jallar biku fil matni day nek ci yah wa fil isnad ak ci isna chalala qar ci lay saxé manam kon fi daf la wax liñu tuddé aqsamul maqlub manam xaju li nga xamantene mom moy hadithul maqlub ñaari xaj la yo xamantene ñom ñoy ñaari xaj yi gëna mag manam yi nga xamne yépp ci lañ biir lañ dugg mo lañ wax maqlubus sanad ak maqlubul matni maqlubus sanad moy dañu jallar bi manam jallar bi gi nga xamantene mo am wul changement bi opération bobu mi ngi am ci biir lan cyallale gi maqlubul matni moy lolu opération bobu ci biir yahu hadith bi la am deng kon al qalbu jallar bi kon fil matni day nek ci yahu hadith bi wo fil isnad day nek ci cyallale hadith bi qar ci la sax ngane nan lay amé muné la imma dal bi ibdal ci wéci allazi ki nga xamantene manam rawi bi nga xamne bi ci hadith bobu ishtahar mom la siwe bi wahidin nga remplacer ko ci kenen nazirhi ku melni mom mu dadi indi kon comme par exemple hadith bo xamantene Salim ibn Abdullah ibn Umar lañ ko xamé radiyallahu anhu nga remplacer ko par Nafi' di Mawla ibn Umar radiyallahu anhu bokku na ci ñi nga xamé manam loolu ben xet la amna xet bo xamantene comme di inshallah ñu koy gisé ci beuy bu ñëk bi moy nit ki day soppi kenn ku bok ci ben génération comme niñ ko xamé mais loolu manam indi keneen ku bok ci benen génération bi comme niñ ko waxé légui ni manam loolu batay mais bi pa dafa joom manam liko ko yobé moy dafa joom comme ni nga xamantene mom moy hadithu bi nek ci mustadrak bu imam al-hakim rahimahullah mu solo wé ci yaqub ibn abi salama mu jëlé ko ci papam mu jëlé ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu mu né qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawal yalla sallallahu alaihi wasallam dafa ne la wudu liman lam yadhkur ismallahi alayhi njapp amut manam moy njapp du mat ludul ñu tudd ci tur yalla muy hadith bobu rek imam al hakim rahimahullah ci cyallale gogu dafa joom manam and ak limi mag yep mu dadi tudde manam oliyo mu wax yaqub ibn abi salama mom al majshun yaqub ibn abi salama al majshun la indi waye mom ndekete manam hadith bi en fait du koku moko solo yaqub ibn salama allaythi moko solo mom nak mom moko solo ci abu salama manam kon dafa def la dafa jawala kon lolu ben xet la benen xet bi moy comme par exemple nga wara wax manam nga jawale tour papam ak tourum ak tour papam manam nga wara wax walid ibn muslim al walid ibn muslim ngani muslim ibn walid wala nga wax Ka'b ibn Murrah nga ni Murrah ibn Ka'b par exemple ñettel bi nak mom lay souligner fi mu ne li yu riba ngir tumrank ngir indi lu tumrank kon nit dina def kon manam dina soppi cialale mais ngir lan mu ne li yu riba ngir indi lu tumrank lol nak bokon na ci ñi nga xamantene ñom ñoo ci siwoon ci di doxale non moy ku melni Hammad ibn Amr an-Nasibi ak Abu Ismail Ibrahim ibn Abi Hayyat al-Yasa' ak Bahlul ibn Ubayd al-Kindi ñett ñi bokk nañ ci liñu siyé won moy di indi ay hadith yo xamantene dañ koy solo di wéccé nit di indi keneen di fa duggal ngir indi rek lo xamantene lu tumranké lay doon comme Hammad ibn Amr an-Nasibi biñu tuddu legi nga xamne day def lolou nga xamne dafa day faral di sos di wax loolu deug di indi ay hadith yo xamantene du hadith te hadith yantabi sallallahu alayhi wasallam bok na ci hadith yi nga xamantene mom moko jallar bi ngir indi rek lu tumrank te tay ko moy hadith bi mu jele ci al a'mash musulman ibn mihran al kahl mu jele ko ci abu salih mu jele ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni idha laqitumul mushrikeena min fi tariq fala tabda'uhum bisalam so len tassé ak julit ni ak yifiri mune bokalakat yalla ci yoon bu len jëk nuyu hadith bi mom daf ko jallar bi comme ni nga xamne non lañ ko gisse ndax Hammad daf ko jëlé ci al ahmash daf na al ahmash moko te hadith bi ci suhayl ibn abi sa'ih lañ ko xamé mu jël ko ci baye mu jël ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu comme ni nga xamantene nonu la nek ci sahihu imam muslim rahimahullah solo nako ci shubat ibn al hajjaj solo nako ci sufyan al thawri solo nako ci abed ke jar ibn abd al hamid solo nako ci abd al aziz ad darawardi ñom ñep ñu jël ko ci suhayl mu jël ko ci ba suhayl ibn abi salih mu jël ko ci baam kon mom dafa tay def ko ngir indi lu tumrank nan ah wa waji de mom amna hadith bo xamne mom rek ko xam nangam motax yoy motax tumrank motax wal ghalibu dha'fi ala al gharibi li ep ci lo xamne dafa tumrank mom souvent day nek lo xamne werut legi muy tuddu benen bi mune benen xetu manam kon yi batay yep ci cyalla legi la aju du deug legi nak muy indi benen mune awwala bok jaalu defuk isnadin cyalla la hadithin ab hadith ittaba bo xamne tanef nako wala manam tabef nako li akhar ñeel benen hadith waqsuhu ak safanam manam nga jël ab hadith cyallalem nga jël ko jox ko benen matnu wa aksuhu ba fara nga def safan bi aussi jël benn matnu tamit jox ko benen hadith manam jël ñaari hadith par exemple jël cyallale yi nga jaawale ko bi cyallale nga jox ko be matnu jël matnu benen bi nga jox ko benen cyallale bi nga jaawale cyallale yi yoy yep ihraban nga def ko ngir indi lu tumranke awol bok mum taxenon mbirum nek aji natou parce que lolou tamit day am ngén lolou han mune waw mune la ndax ka ahli baghdad comme wa baghdad ndax baghdad manam baghdad moy dekk bobu nga xamantene dekk bu siw bobu di capitale iraq nga xamne dekk bu maga la nga xamne mom rek manam 9 fois le gëna magge pari mom baghdad rek bu reuy la abu ja'far al mansur manam moy ñaarelu khulafa ki khalifa abbas ki banu abbas moy bar abbas yune mom moko tabah rahmahullah mom moko manam moko sanc ci ane ci atup temir ak fanwer ak jurum ben ci ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam 136e ane bi dañuy wax baghdad lool moy li gëna siiw baghdad dañ wax Baghdan lolu mo gëna ñak ci bëggu gëna ñak encore ci moy Baghdad deng ci zal kon ñom dañu ñew di nattu comme ni nga xamne non la sen xakaw histoire manam li ñi netali jele ko ci ñom moy li al khatib al baghdadi rahmalahu manam netali jele ko ci ñom ci tarikhu baghdad nga xamantene terem bu am solo bobu amna tarikhu baghdad la nga xamantene moy xew xew bobu nga xamantene netali won nañ ko ni imam al bukhari rahmalahu bamu deme baghdad bañu jaawat bañu laaj ko manam temeri hadisi manam ñu ñew laaj ko mu ne xamul ndekete gaay dañu jallar bi affaire yi maqlub bi lañ defon qalbu dañu qalbu won affaire yi mom mu ne len xamumako manam mu wax ne lay xamuko en realite xamul nako ba histoire ba jeex insha allah dinañ ci ñew ci li cheikh ahmed shakir rahmalahu di wax kon yi yep da ngay gis ci cyallalay batay la aju deug deug haqiqatan amma hadith bo xamantene dafa manam matna gi ci bopam mom mo am manam mom mo am ak jawat la manam mom mo am qalbu lolou insha allah taala dinañ ci ñew ci bu cheikh ahmed shakir rahmalahu taala be indi waxam wala bok mu am exemple rek buñu joxe mom moy par exemple hadith bo xamantene mom la imam at-tabarani rahimahullah solo ci mu'jamul awsat mu jele ko ci abu hurairah radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne iza amartukum bi shay'in fa'tuhu wa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu mastata'tum suma len digele dara na ngeen ko def suma len tere dara na ngeen ko moytandiko lol na ngeen ko moytandiko bayileen ko lolen man man ko sori lolen man en fait hadith bi qalbu bi ci parce que réellement ni mu nek ci sahihi mu sahih bukhari sahih muslim moy ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum luma len téré na ngeen ko bayyi koko hein way luma len digel ni ngeen ci def li ngeen man manam kon jallar bi mu jallar bi li ngeen man bi baat li ngeen man fim ko dugal lol mom qalbu la manam ak jallar bi la manam lol moy qalbu ci matnu par exemple inshallah dinañ ci ñew ci benen exemple ci bu ñu li nga xam mom la cheikh ahmed shakir rahmalahu wax legi ben ay question day da di soulever wu buñu xolé fi ni dinañ gis ne waxna li yughriba waxna ighraban waxna mumtahina manam ne yi ñom ñoy mbir yi nga xamantene dañuy yobbu nit moy ngir indi lutum ranké ngir wax lo xamantene kenn xamuko won wala kenn musuko deg wala bok nga nek nit ko xamé bu ko defé ñu nan waji aga ay waji limi wax musumako deg wala bok mu nek lo xamné lutum ranké la waro nga mam nga nek lo xamantene dam dagay natou waté manam mum taxanan ngay natou kon li nga xamantene deug deug mom moy tax nit ki di djoum manam di def qalbu wala bala bobu ñu yeggale beuyit bi moy wahuwa benen beuyit bi wahuwa te lolu manam moy li nga xamne mom moy imtihan gog wala ñu wax li ba par inshallah li tax nit di def djumte moy bu ñeek bi moy ngir indi lutum ranké ñaaral bi bu fekkentene lool la sik nekul ci ne koku nit koku mom lañ wax mawdu' loolu mawdu' la manam loolu kiko def da fay def wad'ul hadith comme ñi nga xamantene non lañ la ñoñu lañu la tuddalon sank té ñom ñoy Hammad ibn Amr an-Nasibi ak ku melni Abu Ismail Ibrahim ibn Abi Hayyat al-Yasa ak melni Bahlul ibn Ubayd al-Kindi ñom par exemple dañu mel non ñom xamé dañ leen xamé lool non ñoñu ay wad'una lañ manam li lay ñoo xamné dañuy indi hadith xamné dañ ko sos defar ko parce que cyallale gi ci bopam biñu indi dañ ko sos waxu ñu deug andak ne hadith bi werna ñaarel bi moy mumtahinan mbirum nek aji nat lolou ngir lolou nak dafa am ay mbir pour xol mën na nek ngir xol ndax deug deug waji mokal na bu baakha bax mbir mi wala det est-ce que fiñu wax ni fa la yegg am yegg na fa wa wala det wala bok dañ koy def tamit ngir xol ndax waji dafa manam fatewul limu mokalon moy talibé bi fatewul limu mokalon wala bok ngir set ba xam serigne bi dina nangu luñ wax talqin moy di deglu rek bu lu gaay wax yow ngay negligence nan waw waw waw fekk yow deglu wulo bu baax bayyi wulo xel nga xamni mën nañ ci duggal cyallale go nek mën nañ joom ci liñuy wax fekk yow deglu wulo ko ñu set ba xam serigne bi melul nonu talibé bi jaawal affaire yi ak yenen yu mel non manam ngir natou dal manam lepp lo xamni da fay dugg ci natou rek manam ci examen xol ba xam exam manam ba xam ki man na li wala waw wala det lolou bu boba nit ki man nako def comme ni nga xamantene non la nekk ci qissa bi nga xamantene mom mo xew ci digeunte wa Baghdad ak Imam Al-Bukhari rahimahullah mu dess ñettel bi mom lay wax ginnaw bi ne wahwa di nattu bobu nak di def ngir nattu bobu yu sama mom lañu tuddé indahum ca ñom fa ñom wa Baghdad bi sariqa ci sariqa kon di nattu nit jallar bi hadith bi ngir natto ko nit dañ koy tuddé sariqa xam nga sariqatu moy sacc rek manam ñom mu melni dañuy sacc hadith bi manam wala bok cyallale gi ngir jox ko benen yah manam xol ba xam noy def niki nonu manam dañ ko sariqatul hadith ya sariqatul hadith niki nonu def na wax hadith bi ci jëmmé bopam moy masruq nan hadha hadithun masruq hadith bi day dañ ko sacc manam moy lan moy masruq moy dañu def manam maqlub la waye ki def qalbu bi moko tay def ko waye bimu ko tayé def ko def ko ngir sos cyallale gu bes ak hadith bu bes mais daf ko def ngir natou koku lañ wax sariq waye kon lolu moy ñaarel bi waqad leg leg nak yakunu mu nek al qalbu manam mais budé lolu budé ñaarel bi la lolu lan moy atem koku atem moy su fekente ni da nga def sariqa bobu manam moy jallar bi hadith bi ngir natou la nga ci bëggoon bang ko ci jotté am rek nga arrêté defa yéggelé woko lolu dagan na waye su fekkenté né ba nga ci gisé la nga ci doon wut da nga continuer nek ci la nga nekkon manam di gëna yok sariqa gi koku bu boba da fay daal mu di nek lo xam dafa haram waye waqat leg leg nak comme niñ ko gisé ci Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala ci hadith bobu nga xamantene mom lañ tuddu sank bi mo xamantene mom la jaawale Yaqub ibn Abi Salama ak Yaqub ibn Salama mu jaawale Yaqub ibn Abi Salama Al-Majshun ak Yaqub ibn Salama Al-Laythi bi nga xamne mom mo solo hadith bi comme par exemple lolu da ngay gis ni lolu kon dana nek al qalbu kon jallar bi sahwan ak ci njumte ci jamuc moy jamuc atlaqa bo xamne moko boyal manam yobbu ko ci lolu manam liko yobbu kon ci qalbu bi moy ak njumte kon li mom moy li nga xamantene mom lañu gis ci manam mom moy li nga xamantene mom la al imam as-suyuti rahimahullah indi ci al qalb leg ñu xol li cheikh ahmed shakir wa rahimahullah ngir commentaire ko muna al hadith al maqlub imma an yakuna al qalb fihi fi al matn wa imma an yakuna fi al isnad hadith maqlub qalb gi manam qalb gi moy jallar bi ci bopam leg leg day nek ci yahu hadith bi leg leg mu nek ci cyallale hadith bi mun fa misalul maqlub fil matni exemple bi nga xamne mom moy maqlub luñu jallar bi ci matni bi mun ma rawahu ahmad wa ibn khuzaimah wa ibn hibban fi sahihayhima min hadithi unaysata marfu'an moy hadith bi nga xamne unaysa radiyallahu anha mom la marfu' ala yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne idha aznabna ummu maktum wala hadith anas la anas ibn malik radiyallahu anhu dange koy unaysa ngir tasghir ko mais hadith anas ibn malik la radiyallahu anhu na idha aznabna ummu maktum fakulu washrabu wa idha azna bilal fala taakulu wala tashrabu hadith bi nani bu ummu maktum nodde lek len da ngeen nan waye su bilal nodde bu le lek bu le nan hadith bo mom la ahmad ibn khuzaimah ak ibn hibban rahmatullah ala al jami' solo ci sen manam ahmad ci musnad bi ñaan ñi ci dess ibn khuzaimah ak ibn hibban rahmatullah alayhi rahmatullah al jami' manam ñom ci sahihi waye mun wal mashhur min hadith ibn umar wa aisha radiyallahu anhuma inna bilal yu'adhdhin bilailin fakul washrab hatta yu'adhdhina ibn umm maktum moy hadith bi siw te d'ailleurs mo nek ci ñaar sahih bu imam bukhari mo muslim rahmatullah alayh moy bilal day noddu ci guddigi kon de lan lek di nan ba ibn umm maktum noddu kon lolu mom moy li nga xamantene kon li al qalbu mo am ci matnu bi joxon nañ la exemple hadith bu nek ci mu'jamul awsat bi mom at-tabarani bobu tamit benen xet la legi mune lolou kon ben xet la ci ben manam exemple la ci qalbu mune wa ma rawahu muslim fi as-sab'ati alladhina yadhilluhum Allah yawm al-qiyamah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu ak hadith bi nga xamantene mom la imam muslim rahimahullah solo ci jurom ñaan yi nga xamantene moy hadith bu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sibu bobu jurom ñaan yi nga xamantene yawmal qiyamah dañ leen di keral ci kerak arash jour bobu nga xamantene amul ben ker bu am budul mom ker borom bi subhanahu wa ta'ala mu boole ci warajulun awway bo xamne tasaddaqa day sarax bi sadaqatin ci sarax akhfaha daf koy neub hatta mbete la ta'ala mu do xam yaminuhu ndey joram ma tunfiqu la nga xamne mom lay joxe diko dépenser chimaluhu chamoñam manam kon daf koy neub ba ndey joram du xamé li chamoñam du joxe lolou mimma bok muné fa hadha mimman qulba ala ahad ar-ruwat li bok na ci li nga xamne de dafa manam qalbu daf ci am ci kenn ci ñi solo hadith bi ndax wa innama huwa kama fi sahihayn li am moy comme ni mu nekké da batay ci ñaari sahih bi imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi moy hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu ba nga xamantene ndey manam cham mo ñom du xam li ndey joram di joxe di dépenser lool mom moy li deugar manam du ne ndey jor gis nga manam lool dafa jaawale wax ji au lieu mu ne cham moñ bi mo joxe d'ailleurs lool exemple deug la ci li mu wax ne ibdal alladhi bihi ishtuhir manam ci boudé ci isnad joxé won nañ la exemple mais ci tial ci matnu bi exemple bu ci lèr la manam moy né dafa siyé won lolu né li mu siyé moy ndey jor lañuy joxé manam ba paré hadith bi tamit ni mu wéré ci ñaar saxé moy ndey jor moy joxé waye chamoñ bi mo manam waji da koy neub ba chamoñ bi du ko xam lolu tamit waxin la waye pa contraire pa chamoñ bi mo joxé lo xamné ndey jor bi da koy neub ndey jor bi du ko xam من وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم أك حديث بن خمتين مم لا إمام الطبراني رحمه الله صلى الله عليه وسلم جلوكت أبي هريرة رضي الله عنه mu yëkëti ko ba ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam mune suma leen digale dara na ngeen ko dikke suma leen téré dara na ngeen ko moytandiko bayiko lool leen man mune fa innal ma'ruf ma fi sahihayn liñu xam moy li nek ci ñaar sahihi moy lan ma nahaytukum anhu fattanibuhu wama amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum luma len téré na ngeen ko bayyi na ngeen ko matandiko sori len ko waye luma len digal na ngeen ci def lo len man lolou moy li ci wu munewa lolou kon yi ay exemple la ci al qalbu fil isnad munewa amma al qalbu fil matni bok ci chalale gi munewa amma al qalbu fil isnad faqad yakunu khata'un min ba'd ar ruwati fi ismi rawin aw nisbah aw nasabihi kan yaqula ka'b ibn murrah badala murrah ibn ka'b amma li nga xamne mom moy al qalb bi am jallar bi ko bi am ci cialale leg leg mu nek njumte go xamantene day amé ci lenn ci ñi solo hadith bi ci turam wala ci turu wala ci askaram comme ñu bëgg wax ka'b ibn murrah manam comme ñu wax ka'b ibn murrah au lieu ñu wax murrah ibn ka'b mun waqad allaf al khatib fi hadha al sinf kitaban samahu raf al irtiyab fi al maqlub min al asma' wal ansab mune manam buntu bi nak ci walu gi al imam al khatib al baghdadi te mom moy al imam al hafiz abu bakr ali ibn ahmad ibn thabit xamna mu ngeen ci al khatib al baghdadi mu ngeen adna 463 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom bindu na téré ci bobu buntu der رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء والالقاب نتي خيت بوب لاكو بين من وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة او اسناد فياتي بعض الضعفاء او الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون مانا لك لك حديث منا سيوي تي بن تيالله بن واي بوكو سولو wala bok ci ben cialale am kenn ci ñinga xamantene da ngay waru ñom degeeruñ ba pare dañoo mëna sos wax lu dul deug di sosal ay hadith mu remplacer ko xamantene kenn ci cialale manam mu remplacer ko ci keneen ko xamantene mum xamewuñ ko won hadith bobu lool bu ko defé ñinga xamne ñom ñoy talib yi nga xamne dañuy jang hadith ñom daal xemem jëm ci mum wala bok tout simplement ñinga xamne borom xam hadith yi dañuy daal bëgg dem deglu ji manam jang hadith bobu ci koku ndax koku rek moko indi ci cialale gogu non mun kan yakuna al hadith ma'rufan an salim ibn abdullah fa yaj'alu an nafi' comme hadith bi mu nek luñu xamé ci salim ibn abdullah mom mu def ko ci Nafi' radiyallahu anhum aw yubdil al isnad akhar kadhalika mithla ma rawa Hammad ibn Amr an-Nasibi al-Kadhdhab an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu anhu marfu'a idha laqitum mushrikin fi tariqin fala tabda'uhum bis-salam al-hadith muna wala bok mu soppi cialale gi remplacer ko ci benen cialale comme ni nga xamantene nonu la Hammad ibn Amr an-Nasibi fenkat bu mag bobu solo way jele ci al-Amash mu jele ko ci Abu Salih jele ko ci Abu Hurayra radhiyallahu anhu mu yekati ko ba ci yantibi sallallahu alayhi wasallam mona su fekenteene dama da ngay na tase way bokale ci yoon bu len len jek nuyu bu len len jek wax salam mona fa innahu maqlubun qalabahu Hammad hadithu maqlub la dagn ko jallar bi kiko jallar bi nak mom moy hamad bi ñu tuddu ibn amr bi ni an-nasibi fa ja'alahu an amash mu jele ko ci al amash wa innama huwa ma'rufun an suhayl ibn abi salih an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu mune li nga xamne mom lañu ko xame hadith bi moy ne ci suhayl ibn abi salih la mu jele ko ci bayam abu salih mu jele ko ci abu hurayra radiyallahu anhu من هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل ني لقى إمام مسلم رحمه الله صلواته صحيحة في شعبة سفيان الثوري جرير بن عبد الحميد عبد العزيز الدراوردي نيوم نيب نجلكو في سهيل جرير ابن عبد الحميد نعم أمان الله ولا عبد الحميد والله أعلم من وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه بس جرير ابن عبد الحميد عبد الحميد له ndax tur bi mom mi ngi ci sahih muslim imam muslim beurna lu muy solo ci mom suma joomul deug deug abdul humayd la kon dañ koy joyal manam mun wa hadha as-sani' yatlaqu ala fa'ali annahu yasraqu al-hadith idha qasada ilayhi manam dañ koy joyal jëf jin jëfin gi dañuy joyal ne waji mom yasraqu al-hadith bu fekente ne daf ci djublu li dañ nan yasraqu al-hadith mom day sacc hadith mun wa qad yaqa'u hadha ghalatan min ar-rawi thiqa la qasdan kama yakunu min al-wadda'ina manam leg leg mbir mi tamit nek lo xamne day xewé di djum njumte mu nek njumte kesse ci ku wor comme ni nga xamne waye du fekk de daf ko djublu comme ni nga xamne nonu lay xewé ci ñi nga xamne ay sos kat lañ mun misaluhu ma rawa ishaq ibn isa at-tabba' qala annahu qala hadathana jarir ibn hazim an thabit an anas annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha uqimat as-salati fala taqumu hatta taruni قال اسحاق بن عيسى فاتيت مانام اكزامبل موي كوم ليغا خامتاني اسحاق خمو جخون نان لا سي اكزامبل حاكم امام حاكم رحمه الله لغي بنن نغي موي اسحاق ابن عيسى الطباع دافا وخنا حدثنا جرير ابن حازم مجل ثابت البناني مجل انس بن مالك رضي الله عنه تبي النبي صلى الله عليه وسلم موني سو فكنتن دانيو تاخوال جول بولين مانام بوني بولين تاخاو جوك تاخاو يين لوتول نين غيسما ndax yentif sa sam da dan genné nonu ci bir ci negam ci keureum duggu ci bir jakkaji manam kon buñu juk taxaw di défar sa pé loolu xana ñu gis ko mais sinon nañ xaar ñeng su julli jégué man su julli taxawé iza qimat salat mo su julli taxawé man su julli jégué ñoy jotté قال اسحاق ابن عيسى اسحاق ابن عيسى فاتيت محمد ابن زيد فسالته عن حديث فقال وهم ابو النضر يعني جرير ابن حازم انما كنا جميعا في مجلس ثابت وحجاج ابن ابي عثمان معنا فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني فظن ابو النضر انه فيما حدثنا ثابت عن انس مانم خلال حديث بي اسحاق ابن عيسى بيغا خامتاني موم تي بوبام موكو جيري تي جرير ابن حازم مجيرو كو تي ثابت مجيرو كو تي انس رضي الله عنه موم مو ني اسحاق ابن عيسى بي مو ني داما ديم تي كان حماد ابن زيد رحمه الله موي امام و بصره نانا ما لاج كو حديث بي مو ني ما ابو النضر مانام جرير ابن حازم بي موم دا فا جوم دا فا ديف ديف لا نдах ñun ñep dañu bokkon jotay ak sabit ci jot manam ci jotay sabit hajjaj ibn abi usman nekkon ak ñun mom ci bopam hajjaj bobu ibn abi usman as-sawaf daal ñuy netali jele ci yahya ibn abi kasir yahya ibn abi kasir mu jele ci abdullah ibn abi qatada mu netali ñu jele ci baye moy abu qatada al-harith ibn rabi'a radiyallahu anhu mu jele ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam حديث بي اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني من هناك ابو النضر مانام موي جرير ابن حازم مومو نجورت ديفيني دا فا بوك سي حديث ييغا خامني ثابت داف نيو كو نيتالون جيلي سي انس ابن مالك رضي الله عنه من كون فقد انقلب الاسناد على جرير والحديث معروف من روايه يحيى ابن ابي كثير رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج ابن ابي عثمان الصواف عن يحيى mune kon hadith bi qalbu bi jallar bi kiko def moy jarir manam dafa djum djel cialale isnad jox ko benen matnu bum bu wul lolou ci njumte mune way hadith bi xame nañ ko ci riwaya yahya ibn abi kasir d'ailleurs imam muslim rahimahullah ak imam an-nasa'i rahimahullah ñom ñep solo nañ ko ci yoonu hajjaj bi ibn hajjaj ibn abi usman as-sawaf mu jere ko ci yahya mu yahya ibn abi kasir wala muné waqad yuqlab ba'd al waqad yaqlab ba'd al muhaddithin isnad hadith qasdan limtihan ba'd al ulama li ma'rifati darajat hifdhihim kama fa'ala ulama baghdad حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. من لك نجلر بحديث مانا لن تبرخهم حديثي جلر بكو نير جبلو تي نتو نتو كن تي نيغا خامتاني نيوم نيوي بوروم خوم خامي ngir xam daraja manam deug rek senuk mokal comme ni nga xamantene non la borom xom Baghdad di def jamono ji nga xamantene mom la al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmahullah deme ci ñom Baghdad comme ni nga xamantene non lañ ko netale won te al-imam al-khatib al-Baghdadi rahmahullah non la ko solo way manam ci tarikhu Baghdad comme niñ ko waxa tamit ndax al imam khatib al khatib al baghdadi rahmuhullah dafa wax ne manam ci tarixam dafa wax ne hadathani ibnu abi al hasan al sahili qala amba ana ahmad ibnu hasan al razi qala sami'tu aba ahmad ibnu adin yaqulu sami'tu iddatan min mashayikhi yahkuna anna muhammad ibn ismail al bukhari qadima baghdad go ba hadith ba jeex deng kon li mom moy tialale hadith manam ci tarikhu baghdad legi imam mune kon legi bimu deme mom sayyid manam sayyiduna muhammad ibn ismail al bukhari radiyallahu anhu kon bimu deme baghdad legi nga gis borom xam xam yep dal di dajalo dem manam dal di jël temere hadith ñu jallar bi cyallale ak matnu ak yahi ak hadith yahi ñu def matnu cyallale matnu bi jël ko jox ko cyallale benen jël benen cyallale jox ko benen matnu ñu dal di ñew jox ko fukki nit yu wuté manam ñu nek fukki nit yu wuté kenn ku ci nek ñu jox la fukki hadith pour nga ñew nak war ko ñew jox ko netali ko imam al-bukhari rahimahullah am mbolo nak ci borom xam xam hadith yi nga xamne ñom dekkuñu ci dekk ba té bok ci Khurasan ak ñeneen ci wa Baghdad ñoom ñep ñu daal di ñew nak muna fa lamatma anna al majlis bi ahlihi fa lamatma anna al majlis bi ahlihi intadaba ila rajulin min al ashra fa sa'alahu an hadithin min tilka al ahadith fa qala al bukhari la a'rifuhu fa sa'alahu an akhar fa qala la a'rifuhu فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا اعرفه من بيغا خامتاني نك موم لا جوتا بي ييب واج بين توغي با تبارك الله نييب توك نييب نيكو ورانا فك فكيكو ك اتا ني دادي نك نييو كين تي ني نيغا خامني نيوم نيو فوكي نك دادي نييو دادي لاج hadith bu jekk bi imam bukhari rahmalahu dan amand xawmako neena kenen après mu waxat benen hadith bu fukki jeex dal muna man dal xawmako imam bukhari dal hadith buñ wax rek muné xawmako ñaarelu nit ki ñew momit wax ay fukkam waye bu hadith bu wax rek muné xawmako ba fukki jeex muy kon témer hadith imam bukhari rahmalahu du deñ di wax nan amand hadith bi xawmako من فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم أما إنك أخبرني تاني يوم جاي ني ما أنا كومبراند برام ما أنا مديق ديقي ني تجت تفك وان جت أي مم دعني جس كأني تاني يوم نيو كماسة جس دي جس تنتنا واجي ديق لا واجي كومبراند رنا ده في واجي خم si waje ay way ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess ñi xamul mom moy sans masque nga xamna xamuñu dara ñom dañuy nekk nan ci wotuta no waji dal ndekete xamul dara quoi manam waji dal ndekete de gaay dañu mëna ci wo quoi wa ne manam ñi lot ne japp ne dal dafa am incapacité wala dafa gatta ñu xam xam ki wala bok mom compréhension mo reuy muna sumanta daba ilayhi rajulun akhar min al ashraf gis nga kon kenn ku ci nek mano après kon ku ñëk ki bimu défé lolu ñaarël bi mom tamit lolu fa sa'alahu an hadithin min tilka al ahadith al maqluba momit mu laaj ko ben hadith ci hadith yoy nga xam dañ ko jallal bi fa qala al bukhari mom maqlub la imam bukhari rahmalahu la a'rifu falam yazal yulqi alayhi wahidan ba'da wahidin hatta fariga min asharatihi wal bukhari yaqulu la a'rifu muna mu koy wax kon manam bum ko wax rek manam ben tamit imam bukhari rahmalahu nan xawmuko sa yu nek mu nan ko xawmuko bum pare ci fukki imam bukhari rahmalahu nan xawma hadith bi summa tadaba ilayhi thalith wa rabi'u ila tamam al asha apre ñettel ba def nonu ñentel ba fukki yep jeex hatta faragu kulluhum min al ahadith al maqluba wal bukhari la yaziduhum ala la a'rifuhu ba xamne pare nañ ba ci fukki manam ñom ñep buñu paré hadith yoy ñu jallar bi muy kon téméri imam bukhari rahmalahu yokul dara ci limi wax lulul nan man dal li xawmako la a'rifuhu falamma alima al bukhari annahum qad faragu iltafata ila al awwal minhum imam bukhari rahmalahu bu xamé ni ñom nak légui paré nañ ndax téméri yep ñew na mu gestu nak wolbuti ku ci kenn ki nga xamanté mom moy ki ñëk ki ci ñom muna faqala amma hadithuka al-awwal fa huwa kadha yaw sa hadith bu ndek bi nangam la wa hadithuka thani sa ñaaral bi fa huwa kadha nangam la wa thalithu wa rabi' ñettel bi ñentel alal wala imam ci toftale hatta ata ala tamam al-ashra bam nga xamanteni indi na fukki yeb bam mat farad kullu matn ila isnadihi cyallale gu nek mu deloko yah bu ne mu deloko cyallale wa kullu isnadin ila matnihi cyallale gu nek itam mu deloko yaham wa fa'ala bil akhirin mithla dhalik ñi ci dess tamit mu def ak ñom nonu rek la ilaha illallah warada mutun al ahadith kullaha ila asanidha mu indi wat cyallale hadith yeb ci manam yahu hadith yeb ci seen cyallale wa asanidha ila mutunha cyallale yi ci dess yeb tamit mu indi ko ci seen yah fa aqarra lahu an nas bil hifdh nit ñi nak daldi koy saxal nak ci mokal ni ki nak mu dekkete mo ñoro wa azanu lahu bil fadli ñu daldi womatu ci mom ci ngeenel ne ki dal mo ñu gëna xam mo ñu gëna reuy intaha fi la histoire bi mun wa hadha al amal muharram an yaqsidahu al alim bihi illa in kana yuridu bihi al ikhtiyar illa in kana yuridu bihi al ikhtibar manam jëf ji nak dafa haram ci nit ki borom xoxam bi jublu ko ci def ko xana ludul mu nam ci natuwaté muna wa shartul jawaz kama qala al hafiz ibn hajar rahimahullah an la yastamirra alayhi bal yantahi bi intihai al haja muna shart bi mi dagane nak moy comme ni al hafiz ibn hajar rahimahullah wax moy ne bu mu ci continuer diko def au contraire dafa wara taxaw arreter lolou sayu adiom jexé ci mbir mi mota al hafiz ibn hajar rahimahullah netal ci al hafiz al iraqi rahimahullah muné man limu yim du imam bukhari manam nimu delo waté mbir manam nimu ko mok nimu ko mokale waye lepp ñu wax ko mom al hafiz ibn hajar rahimahullah tam loolu lañ wax waye nimu ko mokale rek nonu ci premier ki bi wax ji mu mokal lepp ak seen erreur ci saas yi nonu mu ko deggi mu muy téméré hadith mu netti wat ko lenn lu ci nek mu delo wat ko loolu mom moy li nga xamne moy li moy li kemané légui li nga xamantene tamit mom la légui kon fi ñuy jéxalé mom moy buntu bi nga xamné manam fi manam xam nga buntu bi waxon nañ la al imam al khatib al baghdadi bin nati rafi' al irtiyab fi al maqlub min al asma'i wal alqab niki nonu al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah inna jilaa'ul qulub fi ma'rifati al-maqlub binu nako tamit titere nga xamne ci elalo dar khutni tamit la segge wax yi nga xamantene mom motax mu man ko indi rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a amma li nga xamantene mom moy ba pare bon après nak daf ci doli yeneen mbir ba dafu ci doli yeneen mbir legi li nga xamantene mom moy yah bi al hafiz as-suyuti rahimahullah limu uppele al hafiz al iraqi rahimahullah ci buntu bi moy fimna al qalbu fil matni manam parti bob al qalbu fil matni lolu ak tamit genn walu beuy bi mu wa huwa yusamma indahum bisariqa moy genn walu beuy bi mujju bi kon li mom moy li nga xamantene mom mo manam moy li ñu gis moy 200 manam 239 bu 242 ci veru manam alfiya bi ci beytu alfiya bi yalla nañu yalla motali ñu yeggal li ci dess te mu musal ñu ci qalbu manam ci lu bon di jëm manam ci lu bax di jëm ci lu bon te mu may ñu han qalbu ñuy joge ci lu bax di dem ci lu gëna bax te di joge ci lu bon di dem ci lu bax di joge ci lu bax di dem ci lu gëna bax di jallar bi ko sa yu ñuy jallar bi ko rek ñuy jallar bi ko ci lu bax di dem ci lu gëna bax di jallar bi ko di joge ci lu bon di dem ci lu bax ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين